ถ้าเรามีไม้กายสิทธิ์หรือว่าเมจิกวานมีไม้กายสิทธิ์ที่จะสามารถเสกให้เราสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้หรือกลับไปอยู่ในอดีตณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชาติปัจจุบันนี้ท่านผู้ฟังมีโอกาสนี้จะกลับไปทำอะไรหรือจะกลับไปไหม ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นรายการแรกของทางสถานีท่านผู้ฟังทุกวันตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้านำสิ่งที่เป็นมงคลเป็นความโชคดีนำความดีนำความเฮงนำความมีโชคมาให้กับชีวิตของเราในทุกๆวันดีสิเพราะว่าฟังทำตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งเป็นว่าฟังแล้วให้จิตใจของเราเนี่ยชุ่มโฉลมไปด้วยสิ่งที่เป็นบุญสิ่งที่เป็นปัญญาให้เห็นแจ้งแทงตลอดว่าวันนี้มันจะไปยังไงจะไปทางดีหรือไปทางไม่ดีดีหรือไม่ดีอยู่ที่เราทำนี่ไงถ้าเกิดสิ่งไม่ดีไม่ดีขึ้นในชีวิตเราก็ต้องทำดีเพื่อที่จะกำจัดสิ่งไม่ดีไม่ดีนั้นออกไปถ้าเกิดสิ่งดีๆขึ้นในชีวิตเราก็ต้องทำดีเพื่อที่จะรักษาความดีความดีนั้นไว้มีแต่ดีท่าเดียวคุณฟังแล้วไม่ใช่ว่าจะแบบเฉพาะเวลานี้ฟังเทศหรือเวลาไปวัดปฏิบัติธรรมแต่ได้ทุกเวลานะเวลาที่เราเข้าห้องน้ำไปทำงานเดินทางหรือไปที่ไหนก็แล้วแต่สามารถที่จะมีความโชคดีมีความเฮงพกดวงเนี่ยไปด้วยได้จึงในทุกวันจันทร์ท่านผู้ฟังเราก็จะพูดเรื่องราวแบบนี้ล่ะเรื่องราวที่เป็นไปในทางชีวิตประจำวันคือชีวิตประจำวันของเราทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขมีปัจจัยในการที่จะดำเนินชีวิตให้เป็นไปไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องคนเรื่องของเรื่องญาติพี่น้องต่อให้คุณตกงานคุณไม่มีญาติพี่น้องมันก็เงินทองอะไรก็ไม่ได้มีมากเนี่ยมันก็ยังเรื่องตัวเองอีกเรื่องหาอยู่หากินอีกมันต้องมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตโอ้ยอย่าไปพูดถึงญาติโยมเลยแม้แต่พระเองก็ต้องมีเงื่อนไขในการดำเนินชีวิตในทุกวันจันทร์เนี่ยจึงต้องการจะมาเจาะจงในเงื่อนปมตรงนี้แหละว่าถ้ามันมีมากเนี่ยบางทีมันก็มาผูกรุงรัดชีวิตของเราให้มันเป็นปมมีปัญหาขึ้นมาได้เป็นปมเป็นเงื่อนแล้วมันก็หนักมันก็คลี่คลายไม่ออกมองไม่เห็นทางเราจะคลี่ปมเปิดช่องทางให้มีแสงสว่างก็ต้องโดยธรรมะไงต้องมีธรรมะในชีวิตประจำวันของเราในทุกวันจันทร์นั้นเราจึงเป็นช่วงของสมการชีวิตที่จะปรับตัวแปรกันยังไงคลายปมแก้เงื่อนกันอย่างไรโดยรายการของเราจะแบ่งเป็น2ช่วงท่านผู้ฟังในช่วงแรกเรียกว่าเป็นช่วงของเห็นทางธรรมเป็นช่วงเวลาการแบ่งปันประสบการณ์จากท่านผู้ฟังบ้างผู้ที่เคยมาปฏิบัติธรรมบ้างหรือว่าท่านอื่นๆก็ได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะเจอปัญหาเต็มที่เลยยังแก้ไม่ได้หรืออาจจะเจอปัญหาแก้ได้แล้วข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้เห็นประสบการณ์ตรงของคนอื่นๆว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างฟังแล้วปฏิบัติแล้วหรือรู้ธรรมะแล้วเป็นอย่างไรส่วนในช่วงที่สองก็จะเจาะตรงลงมาในประเด็นที่เรายกขึ้นในแต่ละเอพิโซดในแต่ละตอนพูดถึงเรื่องเงินทองบ้างพูดถึงเรื่องญาติพี่น้องบ้างพูดถึงเรื่องสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างนี่เป็นประเด็นที่จะยกขึ้นมาในช่วงที่เรียกว่าปรับตัวแปรแก้สมการตอนนี้เราอยู่ในช่วงของเห็นต่างดำดูฟัง มีเคสของสุภาพสตรีท่านหนึ่งถึงตอนนี้เธอก็อายุ70แล้วเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สมัยสาวๆเนี่ยนะแบบมันก็หลายสิบปีก่อนนะเนาะมีพฤติกรรมอยู่อย่างหนึ่งที่ว่ามันเป็นเหมือนกับโฟเบียก็เรียกนะคือเป็นลักษณะกลัวที่แคบภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า claustrophobia คือเวลาเข้าไปในที่แคบๆปุ๊บเนี่ยมันจะแบบว่าตกใจกลัวเหงื่อแตกตัวสั่นควบคุมสติสัมปชัญญะควบคุมอารมณ์แรงต่างไม่ได้บางทีเหนียวร้องกรี๊ดลั่นออกมาเลยนี่ก็เป็นมาตั้งแต่สาวๆเลยนะคืออาการมันจะชัดเจนหนักมากนี่ก็เมื่อตอนอายุมากขึ้นมากขึ้นโดยอาการนี่จะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังถ้าเข้าไปในลิฟต์เนี่ยหรืออยู่ในรถนี่หรืออยู่ในถ้ำเนี่ยนะถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้จะกลัวมากเลยแต่ถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยเออไม่เป็นไรถ้ามีคนอยู่ในรถด้วยกัน 2-3 คนเอออาการกลัวนั้นมันจะหายไปหรือถ้าอยู่ในลิฟต์เนาะคุณต้องไปทำงานบางทีคุณต้องขึ้นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์เออถ้ามีคนอื่นอยู่ด้วยมันก็จะแบบเสียวๆอยู่หน่อยแต่มันจะไม่ปรี๊ดขึ้นไม่กลัวมากขนาดควบคุมตัวเองไม่ได้แต่ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหแบบวีดวาดร้องไห้บางทีก็ต้องวิ่งหนีอาการนี้เป็นมาตลอดจนถึง60กว่านู่นนะจน60แล้วเนี่ยบางทีไปตรวจร่างกายท่านฟังไปเข้าอุโมงค์ที่เขาจะต้องทำ MRI ทำ CT scan เนี่ยแค่แย่เข้าไปนิดเดียวคือเขาจะต้องเอาคนเนี่ยเลื่อนเข้าไปในอุโมงค์เป็นถ้ำที่เป็นคลื่นอิเล็กโทรแมกเนติกทีนี้พอเลื่อนเข้าไปยังไม่ทันถึงเอวเลยกี๊ดกี๊ดกี๊ดกี๊ดขึ้นโอ้จนหมอพยาบาลนี่เขาเอาเกิดอะไรขึ้นนี่จนต้องให้ยาสลบยากล่อมประสาทเพื่อที่จะสามารถให้เธอหลับแล้วก็เข้าไปได้โอ้มีปัญหาในการดำเนินชีวิตแบบนี้แล้วทำไงขึ้นเครื่องบินก็ยากนะฟังไม่อยากขึ้นจะขึ้นเครื่องบินก็แบบดีลานั่นนี่ต้องมีคนไปด้วยอะไรด้วยต้องมีคนรู้จักไปเพื่อจะคอยคุมไปด้วยไม่งั้นก็จะไปยากโรคนี้เขาเรียกว่าโรคกลัวที่แคบ claustrophobia แล้วก็ยังมีอาการที่ร่วมมากันด้วยกับอีกอย่างหนึ่งก็คือการนอนไม่หลับคือนอนเนี่ยมันตื่นง่ายมากแค่ใครเปิดประตูกิ๊กมันรู้สึกตัวละหรือใครไอคอกรู้สึกตัวละหรือใครขยับตัวกึ๊บรู้สึกตัวทันทีเลยว่านอนไม่หลับนอนไม่ได้ด้วยเหตุนี้เนี่ยก็ต้องนอนแยกกันกับพ่อบ้านลูกเต่าทำเสียงอะไรเข้าห้องน้ำกดชักโครกดังนิดหน่อยโอ้ยกดชักโครกมันก็ต้องดังอะเนาะอ้าวก็ไปว่าลูกอีกโอ้ครอบครัวนี้ก็เลยแบบมีปัญหานิดนึงในการที่ว่ามีเรื่องได้กระทบกระทั่งกันอยู่เสมอเพราะว่าอาการที่คุณแม่นี่นอนไม่หลับตื่นง่ายคือนอนหลับอยู่แต่ว่าตื่นง่ายมากเฮ้ยทำไมกลายเป็นคนระแวงมีความกลัวมีความระแวงในการที่ว่ารู้สึกตัวง่ายเกินไปทำให้ก็เป็นผลพลอยได้ว่าต้องแยกกันนอนกับพ่อบ้านหัวพ่อบ้านนี่นอนกรนโอ้นอนกรนนี่ทำให้ฉันนอนไม่หลับเอางั้นเธอก็แยกไปนอนห้องหนึ่งฉันก็แยกมานอนอีกห้องหนึ่งต้องเงียบต้องมืดจริงๆถึงจะนอนหลับได้อันนี้เป็นมาตั้งแต่สาวๆเลยอาการแบบนี้แล้วก็ยังมีอาการนอนละเมอด้วยถ้าหลับลึกลงไปแล้วเกิดละเมอขึ้นพูดเป็นเรื่องราวเสียงดังขึ้นมาเลยอันนี้คือปัญหาแล้วเธอแก้ยังไงก็เป็นคนที่ธรรมะธรรมโมอยู่แล้วหวังคือพยายามสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไปวัดให้ทานทำบุญนั่นนี่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเฮ้ยทำไมยังเป็นคนมีอาการกลัวที่แคบนอนไม่หลับตื่นง่ายแถมนอนละเมออีกแต่ก็ไม่รู้จะแก้ยังไงก็ทำไปหาหมอก็ช่วยได้บ้างเอายามากินแล้วไงมันก็ยังเป็นอยู่สอบถามไปสอบถามมาเคยมีเหตุการณ์ฝังใจมาสมัยเด็กๆท่านผู้ฟังว่าถูกญาตินี่แหละลงโทษด้วยการให้อยู่ในโกดังอยู่ในโกดังมันก็มืดเราก็อยู่คนเดียวก็เลยกลัวถูกขังอยู่ในโกดังสมัยเด็ก จึงเป็นปมว่าทำให้ตัวเองมาในปัจจุบันนี้ก็เป็นโรคกลัวที่แคบเมื่ออายุมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งหนักมากขึ้นเท่านั้นรู้ปมอย่างนี้แล้วก็ตามก็ยังไม่หายทุกฝังหมอก็ช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้เต็มที่ก็ยังมีอาการอยู่เหมือนกับบางคนก็ไปทำเทอราปีนะอาจจะทำไลน์เทอราปีหรือว่าการรักษาทางด้านจิตวิทยาไปหาหมอดูซิว่าจะรักษาอาการทางจิตนี้อย่างไรแต่มันก็ได้บ้างก็ไม่หายขาดก็ยังมีอาการอยู่อย่างที่ว่าอย่างไรก็ตามเธอวันนี้ก็ไม่ขาดศรัทธาไม่ท้อถอยก็ยังสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมอยู่เป็นประจำจนกระทั่งตอนอายุเกือบ70แล้วนี่อาการกลัวที่แคบเนี่ยมันหายไปเองเฉยอย่างตอน 50-60 เนี่ยยิ่งหนักมากเลยนะยิ่งจะแบบว่านั่งอยู่ในรถคนเดียวขณะรถนี่มันมีกระจกรอบด้านใช่ปะก็ยังกลัวกลัวแบบร้องขึ้นมาเลยแต่ว่าพอเริ่ม60ปลายๆปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆทำอยู่เป็นประจำทำสม่ำเสมอยิ่งพอเกษียณแล้วเนี่ยยิ่งทำได้มากขึ้นทำมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งอยู่ๆมันหายไปเองในอาการโรคกลัวที่แคบเนี่ยแล้วก็อาการนอนไม่หลับตื่นง่ายก็หายไปด้วยอยู่นอนปุ๊บเนี่ยป๊อกหลับไปเลยแบบทีนี้ใครจะทำเสียงอะไรบะลึงตึงตังอะไรก็ไม่ตื่นแต่พอถึงเวลามันรู้สึกตัวลุกขึ้นมาได้เองเพราะทำไมอาการแบบนี้อยู่ๆมันหายไปได้แล้วก็ทำความเข้าใจในจิตใจของตัวเองมาฟังว่าไอ้ตอนที่ว่ากลัวที่แคบเนี่ยคือคนกลัวที่แคบนี่คือก็กลัวตายกลัวว่าเฮ้ยถ้าเข้าไปในที่นี้แล้วเนี่ยฉันจะต้องตายแน่นอนนั่นนี่โน่นคิดนึกปรุงแต่งไปรวดเร็วมากอยู่ในสมองเนี่ยคิดว่าเออเดี๋ยวจะต้องมีใครออกมาทำร้ายทำอันตรายจะไม่ได้กินข้าวจะต้องเน่าอยู่ที่นี่ความคิดนึกปรุงแต่งมันไปวุ่นวัดวุ่นวายไปทันทีนะโดยที่ไม่ได้คิดเป็นภาพไม่ได้คิดเป็นเสียงด้วยเป็นพฤติกรรมออกมาทันทีรวดเร็วมากทีนี้พอปฏิบัติทำไปใช่ป่ะยิ่งเกษียณออกมาแล้วเนี่ยยิ่งทำได้เต็มที่เนี่ยทำไปทำไปเนี่ยคนที่มีจิตใจมั่นคงดูมาฟังมันไม่ได้กลัวตายไงพิจารณาเรื่องความตายมรณสติเอาตายก็ตายดิตายก็ไม่กลัวไม่ว่าพอวางความตายหมายถึงเข้าใจความตายได้ใช่ไหมเข้าใจว่าตายมันก็อย่างนั้นแหละความตายก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตปล่อยวางข้อนี้ได้อะไรที่เนื่องด้วยไอ้เจ้าตัวที่ว่าฉันจะตายแล้วฉันจะเป็นยังไงนั่นนี่โน่นมันหายวับไปด้วยเลยพอไม่กลัวความตายอย่างอื่นที่มันมาเนื่องกับเจ้าความตายที่จะไม่รู้กลัวสิ่งนั้นก็ยกเลิกเพิกถอนล้มเลิกไปด้วยเลยข้อหนึ่งที่น่าสังเกตมาฟังว่ากระบวนการการกระทำเนี่ยคือมันเป็นหลายปีต่อเนื่องกันมานะสวดมนต์นั่งสมาธิฟังเทศเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาทำตอนเกษียณแล้วทำมานู่นตั้งแต่เป็นสาวๆตั้งแต่มีลูกใหม่ๆจนกระทั่งลูกโตหมดแล้วก็ยังทำลูกนี่แต่งงานมีหลานแล้วก็ยังทำอยู่ไม่ใช่เพิ่งมาทำทำมาตลอดแต่ว่าก็ไม่หายไงแล้วก็พอเกษียณแล้วทำเต็มที่ได้มากขึ้นทำเต็มที่ได้มากขึ้นก็ไม่ใช่ว่าหายเลยนะก็ยังต้องผ่านไปอีกเป็น10ปีอยู่มาวันหนึ่งอยู่ๆมันหายไปเองไม่ทันสังเกตเอ้าคราวนี้ทำไมคุณแม่ขึ้นรถมาแล้วไม่วีดวาดเหมือนเดิมทำไมเข้าไปในลิฟต์แล้วก็ไปเองได้ขึ้นเครื่องบินก็ไม่ได้กลัวตัวสั่นเหมือนก่อนอยู่ๆมันก็หายไปเองนี่แหละก็เพราะว่ามีการทำมาต่อเนื่องข้อสังเกตตรงนี้สำคัญนะท่านฟังบางคนอาจจะคิดว่าฉันจะมาแก้โรคนั้นโรคนี้เช่นโรคซึมเศร้าหรือว่าโรคกลัวที่แคบอย่างในเคสนี้ก็ตามคิดว่ามาปฏิบัติธรรมสักครั้งสองครั้งแล้วก็จะหายแต่ดีขึ้นกับทำต่อคือบางทีมันก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าไอ้การปลูกฝังความรู้สึกเนี้ยมันปลูกฝังมาเป็นหลายสิบปีอะท่านฟังเริ่มเป็นปมมาตั้งแต่สมัยเด็กใช่ไหมเป็นมาสมัยเด็กแล้วไม่ได้รับการแก้ไขให้ทันท่วงทีต่อมาอีกก็ฝังใจไปอีกทุกครั้งที่เกิดอาการวีดวาดขึ้นกลัวขึ้นแล้วก็เป็นอาสวะที่ฝังลงไปทุกครั้ง คิดเรื่องนี้ทีไรก็ต้องได้ฟังลงไปเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้าโรคกลัวที่แคบโรคกลัวความสูงบางคนก็กลัวที่จะต้องขึ้นไปในเครื่องบินบางคนก็กลัวฟ้าผ่าบางคนก็กลัวงูบางคนก็เป็นโรคกลัวที่จะอยู่คนเดียวหรือบางคนนี่กลัวในที่ที่จะต้องออกไปในที่ที่คนมากๆหรือบางคนนี่ก็เป็นโรคกลัวเลือดเดี๋ยวที่แปลกทั้งฝั่งเป็นโรคกลัวน้ำก็มีนะไม่ใช่เป็นแบบโรคพิษสุนัขบ้านะแต่เห็นน้ำไม่ได้เลยมันจะแบบเห็นน้ำเวิ้งเวิ้งอย่างเงี้ยมันจะกลัวมากหรือเป็นโรคกลัวสัตว์อื่นๆที่นอกเหนือจากแมลงมุมก็มีโรคที่เป็นกลัวๆแบบเนี้ยเป็นโรคแบบเหมือนก็เป็นโรคประหลาดแต่ว่ามันเป็นอาการทางจิตประสาทอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าผมอย่างใดอย่างหนึ่งที่ฝังมาคือมันจะมาจบไปตรงที่ว่ากลัวตายนี่ไงท่านฟังถ้าสามารถแก้ปมจุดที่ว่าตายตรงนี้ได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะผ่านเรื่องนี้ไปได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าการฟังธรรมหรือการปฏิบัติธรรมครั้งสองครั้งมันจะได้เพราะว่ากว่าที่มันจะมาเป็นโฟเบียคือเป็นโรคเนี่ยมันฝังกันมาเป็นหลายสิบปีฝังมาจนมันหนามันแน่นมันลึกการที่จะสกัดไอ้เจ้าพวกนี้คืออาสวะเหล่านี้ออกไปเนี่ยโดยธรรมะก็ต้องใช้เวลาแล้วคนที่เป็นโรคประเภทนี้ท่านฟังผลพวงที่จะมาด้วยกันคือมักจะนอนไม่ค่อยหลับใช่ไหมทีนี้พอแก้โรคพวกนี้ไปได้กรณีของสุภาพสตรีท่านนี้คือโรคกลัวที่แคบเนี่ยทำให้อาการนอนไม่หลับตื่นง่ายก็หายไปอย่างที่ว่าแล้วก็นอนหลับสบายตั้งแต่นั้นมาเลยไม่มีปัญหาแก้ได้เด็ดขาดแล้วก็ไม่กลับไปเป็นอีกในเรื่องราวของการรักษาโรคอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยสมาธิเนี่ยทุกฝังมันก็มีเคสอยู่มากมายนะในทางการแพทย์ก็ทำการวิจัยมาแล้วว่ามันก็ช่วยได้แต่จะไม่ได้เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นโรคนั้นหรือโรคนี้อย่างไรซึ่งถ้าเรากลับมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยทุกฝังท่านก็จะพูดถึงว่าถ้าจิตเป็นสมาธิมีปีติปราโมทย์แล้วมันจะทำให้โรคที่เรามีอยู่เนี่ยมันหายได้โดยตามควรแก่ฐานะของมันคือถ้าจะคิดว่าธรรมะเนี่ยโอ้โหเป็นเหมือนเมจิกวานเป็นไม้กายสิทธิ์เป็นยาวิเศษเสกวุบวับวุบวับนี่ต้องหายเป็นมะเร็งขั้นนี้นี่สวดมนต์บทนี้หายโอ้มันก็ได้แค่ตามควรแก่ฐานะของมันแต่ไม่งั้นนะถือไม่มีคนตายในโลกดิใครเป็นโรคอะไรมันก็จะต้องหายหมดแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังเป็นโรคลงโลหิตก็เสียชีวิตด้วยโรคนั้นก็มีท่านอื่นๆก็อีกหลายรูปหลายคนที่ว่าก็เป็นโรคเป็นแรกๆก็หายดีเพราะว่าได้ฟังเทศฟังธรรมแต่มันก็จะมีวาระหนึ่งที่มันเป็นแล้วมันไม่หายแล้วก็ตายเลยเนี่ยก็มีซึ่งนี้เราก็รักษาตามควรแก่ฐานะทุกฟังอันนี้ยกเป็นเคสให้ได้ฟังเป็นอุทาหรณ์ว่าการที่เรามีธรรมะรักษาธรรมะไว้ในจิตใจของเราต่อให้นะว่าโรคมันไม่หายโรคหัวใจก็ยังเป็นอยู่โรคกลัวเลือดก็ยังเป็นอยู่อ้าวต่อให้เป็นอย่างนั้นก็ตามแต่ถ้าเรารักษาจิตใจของเราได้ดีเนี่ยการตายของเราเนี่ยจะเป็นการตายที่อยู่อย่างผาสุกได้นะแต่อาการทางกายทางจิตที่อยู่ในชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็เป็นไปตามเหตุเงื่อนไขที่ว่าสะสมปลูกฝังกันมาแต่ถ้าเรามีจิตใจที่สูงที่ประเสริฐแล้วละกายนี้ไปเกิดในที่ใหม่ที่ดีเป็นสุคติโลกสวรรค์ก็จะเป็นหนทางที่ธรรมะสามารถนำพาไปได้นั่นเองในช่วงของเห็นทางธรรมนี้แต่ท่านผู้ฟังมีเคสหรือประสบการณ์หรือว่าตัวอย่างอันใดหนึ่งที่คิดว่าจะแบ่งปันกับเพื่อนผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อนผู้ฟังธรรมด้วยกันข้าพเจ้าอยากจะรับฟังเพื่อที่จะนำมาวิเคราะห์ว่ามีธรรมะสอดแทรกอยู่ในจุดไหนบ้างแล้วก็มาแบ่งปันให้ผู้ฟังได้ฟังเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมากันได้สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์วัดมาได้ที่วัดป่าดอนไฮโซเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไฮโซอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaiso.fmการแบ่งปันนั้นจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆอย่างมากเลยทีเดียว เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดูฟังเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาก็ยังอยู่กับสมการชีวิตในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปก็เป็นช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการประเด็นที่ข้าพเจ้าต้องการจะยกขึ้นในวันนี้ท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ต้องการจะให้ท่านผู้ฟังได้คิดทบทวนไตรตรองใคร่ครวญดูให้ลองคิดดูนะไม่ต้องบับบับเข้าสมาธิให้คิดเลยคิดไตรตรองใคร่ครวญดูว่าถ้าเรามีไม้กายสิทธิ์หรือว่าเมจิวานมีไม้กายสิทธิ์ที่จะสามารถเสกให้เราสามารถกลับไปแก้ไขอดีตได้หรือกลับไปอยู่ในอดีตณช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในชาติปัจจุบันนี้ไม่เอาชาติก่อนไม่เอาชาติที่แล้วๆมาเอาชาติเนี้ยปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ตอนเด็กจนมาถึงปัจจุบันนี้บางคนก็อายุ20กว่าบางคนก็อายุ60 70หรือไปกว่านั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะย้อนกลับไปในอดีตได้ด้วยเวทมนต์ด้วยไม้กายสิทธิ์อันนี้เขามาเสกทำให้เลยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นทำให้ฟรีแบบว่าไม่มี string attachไม่มีจะต้องแบบว่าสูญเสียนั่นนี่ไม่มีฟรีแบบว่าทำได้สามารถไปอยู่จากตรงนั้นมาหรือจะกลับไปแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีตเนี่ยท่านผู้ฟังมีโอกาสนี้จะกลับไปทำอะไรหรือจะกลับไปไหมจากเท่าที่มีการทำเซอร์เวย์ดูนะท่านผู้ฟังทีนี้คำถามเนี่ยท่านผู้ฟังก็เป็นคำถามที่ได้มีการทำเซอร์เวย์คือมีการไปสอบถามดูว่าส่วนใหญ่คนเขาจะตอบอะไรกันยังไงก็จะมีคำตอบแบ่งออกเป็นสองกลุ่มท่านผู้ฟังในกลุ่มแรกเนี่ยจะมีความสุขที่อยู่ในอดีตที่แบบว่าอยากจะไปอยู่แบบนั้นอยู่ที่ผ่านมาเช่นว่าแม้สมัยเด็กนี่มีความสุขมากเลยไม่ต้องเรียนหนักก็เล่นไปสบายๆโอ้อยากจะไปอยู่ตรงนั้นบางคนก็มีความคิดว่าอย่างนี้ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็มีความผิดพลาดอะไรที่ตัวเองต้องการจะไปแก้ไขเช่นกรณีของท่านผู้ฟังที่ได้ยกขึ้นมาในช่วงของเห็นทางธรรมเนี่ยโอ้ตอนเด็กๆถูกผู้ปกครองลงโทษก็เลยคิดว่าโอ้ถ้ากลับไปแก้เหตุการณ์นั้นได้ก็จะบอกผู้ปกครองว่าอย่าลงโทษแบบนั้นเลยมันกลายเป็นปมของเด็กหรือไปพูดกับเด็กคนนั้นดีๆให้เข้าใจว่าสถานการณ์เป็นยังไงหรือสำหรับบางคนก็อาจจะไปบอกตัวเองว่าสมัยเด็กเนี่ยเธอตั้งใจเรียนหน่อยนะให้มันได้มีความรู้สูงหรือบางคนก็จะไปแก้ไขในลักษณะที่ว่าอย่าเรียนสาขานี้ให้เรียนสาขานั้นอย่าแต่งงานกับคนนี้ให้เลือกทางนั้นหรือเลือกงานนั้นหรือลงทุนตรงนี้อย่าลงทุนตรงนั้นเขาจะมีจุดที่ว่าจะต้องกลับไปแก้ไขแบบนี้ก็มีก็คือจะกลับไปหาความสุขที่ได้เคยมีมาหรือก็ไปแก้ไขสิ่งอะไรที่มันจะให้เกิดความทุกข์ต่อมาหรือไปปรับความทุกข์นั้นให้มันลดลงแก้ไขไปเนี่ยจะมีสองลักษณะแล้วส่วนท่านผู้ฟังล่ะถ้ามีฤทธิ์มีอนุภาพที่จะทำแบบนั้นจริงๆเนี่ยเราจะไปทำแบบไหนจะแก้ไหมหรือจะแก้แบบไหนอย่างไรลองคิดดูบางคนก็มีความคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะกลับไปแก้ไขสถานการณ์เหตุการณ์ประวัติสำคัญสำคัญในอดีตที่ว่ามันจะทำให้เกิดสงครามโลกหรือเป็นการเบียดเบียนที่กว้างขวางไปเนี่ยก็จะกลับไปแก้ไขไม่ให้มันเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามท่านผู้ฟังก็มีนิทานที่รวบรวมเป็นปรัชญาที่แต่งโดยนักประพันธ์ที่ชื่อว่าหลิวอันอยู่ในสมัยของราชวงศ์ฮั่นนู่น นิทานเรื่องนี้ได้ถูกเล่าต่อกันมาเป็นหลายพันปีเป็นนิทานที่ชื่อว่าเรื่องของตาเท่าที่แซ่ไซแล้วก็เป็นคนเลี้ยงม้าเขากล่าวถึงว่าณชายแดนประเทศจีนในสมัยนั้นมีตาแก่คนหนึ่งแซ่ไซตาแก่นี่ก็เลี้ยงม้าไว้ตัวหนึ่งอยู่กับลูกชายคนหนึ่งอยู่มาวันหนึ่งผู้ฝังในขณะที่นำม้าไปเลี้ยงอยู่บริเวณที่โล่งเพื่อมันกินหญ้าไปเนี่ยเกิดม้าเป็นยังไงไม่รู้วิ่งหนีออกกระโดดข้ามเขตแดนของตัวเองออกไปโอ้ยเพื่อนบ้านนี่ก็มาช่วยกันปลอบใจนะโอ้ยเท่าเอ้ยแบบว่าม้าหนีไปแล้วสมบัติของแกมีตัวเดียวโอ้แย่เลยแต่บ่ายตาเท่าใส่กับลูกชายเนี่ยก็ไม่ได้มีอาการร้อนรนอะไรนำฝังโอ้ยม้าหนีไปแล้วจะดีหรือไม่ดียังไงก็ยังไม่รู้แกก็ว่าอย่างนี้ทีนี้ผ่านไปไม่กี่เดือนดูฟังไม่พอเดือนม้าตัวที่หนีไปเนี่ยอยู่ๆมันก็วิ่งกลับมาวิ่งกลับมาแล้วก็มาพร้อมกับม้าอีกตัวหนึ่งที่มีความสวยสง่ามีเป็นแบบที่เป็นพันธุ์ดีที่ว่าไม่ได้มีอยู่เป็นปกติอยู่ในบริเวณนั้นโอ้ยพอกลับมาแล้วก็เข้ามาในคอกเดินกลับมากินหญ้าอะไรอย่างสบายใจเลยม้าสองตัวชวนกันมาเพื่อนบ้านนี่ก็มาแสดงความยินดีทุกฝั่งว่าโอ้ยตาเท่านี่แกนี่โชคดีจริงๆม้าตัวที่หนีไปเมื่อคราวก่อนคราวนี้พาม้าอีกตัวหนึ่งกลับมาด้วยโอ้ยนี่ต้องเป็นรางดีแน่ๆเลยแม่แกนี่เฮงจริงๆเรื่องร้ายใช่ไหมทุกฝั่งที่ว่าม้าหายไปก็กลายเป็นเรื่องดีมีม้าพันธุ์ดีเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งแต่เท่าไซนี่แกก็แบบไม่ได้ออกอาการอะไรนะแกก็แบบเฉยๆชิวๆมันอาจจะดีก็ได้มันอาจจะร้ายก็ได้ทีนี้ม้าตัวใหม่ที่มาเนี่ยลูกชายของแต่เท่าไซนี่ก็เอาไปลองฝึกดูฝึกขี่ให้มันรู้จักรับสวมบังเหียนรู้จักทำอะไรต่างทีนี้ด้วยความที่มันเป็นม้าใหม่มันก็กำลังมันก็มากฝึกขี่ไปขี่มาม้ามันเกิดบ้าอะไรก็ไม่รู้วิ่งทะยานกระโดดไปลูกชายเนี่ยดึงไม่อยู่ดึงไม่อยู่ปุ๊บก็ตกจากหลังม้าตกจากหลังม้านี่ขาหักพอกเลยแบบเดินไม่ได้ขาหักจนแบบว่าทำงานอะไรก็ไม่ได้อะทำได้นิดๆหน่อยๆเพื่อนบ้านรู้ขึ้นเนี่ยโอ้โหต่างมาปลอบใจแต่เท่ากับลูกชายนี่มากเลยว่าโอ้ดูสิม้าใหม่มาเนี่ยโอ้มันกระด้างนะเนี่ยมันพยศนะเนี่ยโอ้สวยจริงๆเลยไอ้ที่ว่าดีเมื่อวันก่อนคราวนี้กลายเป็นสวยแล้วสองพ่อลูกอยู่กันก็ดูแลกันไปหนูฟังเฉยๆชิวๆไม่ได้ว่าอะไรอาจจะดีไม่ดีก็ได้ก็ทำตามไปตามนั้นคือหมายถึงแก้ปัญหาไปเฉพาะหน้าเจ็บก็ไปหาหมอหายามากินหยุดพักบ้างอะไรบ้างต่อมาไม่นานดูฟังปรากฏว่าเกิดสงครามขึ้นในสมัยราชวงศ์ฮั่นนั้นทางการนี่เขาก็เกณฑ์ชายหนุ่มที่มีความแข็งแรงทุกคนเลยที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยต้องไปเป็นทหารทีนี้ลูกของตาเท่าชายนี่ปรากฏว่าขาหักก็ไม่ได้ถูกเกณฑ์ทหารไปสงครามในครั้งนั้นเนี่ยโอ้โหโหดร้ายมากถูกฆ่ากันอย่างมากเลยไป10คนเนี่ยเหลือรอดมาแค่คนเดียวรอดมานี่ก็บาดเจ็บสาหัสอย่างมากหรือในเวลานี้เพื่อนบ้านเนี่ยไม่มีนะคนหนุ่มๆเหลืออยู่เหลือแต่คนแก่คนเฒ่าก็มาดูว่าโอ้ยเจ้าชายเอ้ยเจ้านี่โชคดีจริงๆยังมีลูกอยู่จนป่านนั้นลูกก็หายขาเจ็บแล้วพวกที่ไม่รอดกลับมานี่ก็เยอะพวกที่รอดกลับมานี่ก็พิการตลอดชีวิตเป็นใบส่วนมากแต่ว่าลูกของตาเท่าใช้นี่ก็ยังอยู่กับตัวตาเท่าอยู่ในหมู่บ้านนั้นอยู่นิทานเรื่องนี้ทุกฝั่งเป็นนิทานที่เล่าสืบต่อกันมาก็หลายพันปีนะอาจจะมีรายละเอียดเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ผู้ที่จะนำไปปรับแต่งบางทีจะพูดถึงว่าม้าที่กลับมาด้วยเป็น 4-5 ตัวตามแต่บริบทที่จะเข้าใจไปในยุคสมัยนั้นเรื่องนี้ทุกฝั่งสอนให้เรารู้ว่าบ างทีเรื่องที่ไม่ดีที่เราคิดว่ามันจะแบบไม่ดีในกรณีนั้นเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องดีในเวลาต่อไปก็ได้เพราะว่าอนาคตนี่เราไม่แน่ไม่นอนไม่รู้ว่าไอ้ที่ไม่ดีมันจะดีหรือที่ดีมันจะกลายเป็นไม่ดีใครจะรู้ว่าม้าตัวนี้ที่ว่าโอ้ดีมากๆเลยเป็นนิมิตที่ดีดันทำให้ลูกขาหักโอ้ไม่ดีไม่ดีใครจะไปรู้ว่าไอ้ลูกที่ขาหักโอ้ไม่ดีไม่ดีกลายเป็นดีตรงที่ว่าไม่ต้องถูกไปเกณฑ์ทหารรบจนตายโอ้กลายเป็นเรื่องดีไปความไม่ดีบางอย่างในอดีตก็กลายเป็นเรื่องดีในอนาคตเรื่องดีในอดีตบางอย่างกลับเป็นเรื่องไม่ดีในอนาคตมันไม่แน่ท่านผู้ฟังคนนี้หมายความว่าถ้าเรายังจะจมอยู่แต่ในอดีตว่าอดีตต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเลยเราจะไม่ได้มองเห็นในอนาคตได้ว่าจะต้องเป็นอย่างไรเพราะว่าอนาคตมันจะดีหรือไม่ดีนี่แต่สมมติว่าท่านผู้ฟังสามารถที่จะรู้อนาคตได้กำหนดอนาคตได้ว่าอนาคตต้องเป็นอย่างนี้เราจะกำหนดอนาคตได้เราจะกำหนดยังไงเมื่อสักครู่ใช่ไหมเราจะไปแก้อดีตคุณจะไปแก้อะไรคุณจะไปอยู่ตรงไหนหรือถ้าคุณจะสร้างอนาคตใหม่ได้คุณจะสร้างแบบไหนเราจึงควรมาทำความเข้าใจในเรื่องของอดีตที่ผ่านมาหรือเรื่องของอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยเพื่อที่จะให้เข้าใจในปัจจุบันว่าจริงๆแล้วอดีตเนี่ยนะมันก็คือปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วอย่างสมมติวันนี้เราจะไปคิดเรื่องอดีตเมื่อวานนี้ฉันกินอะไรมา10ปีที่แล้วฉันทำอะไรมาเนี่ยคือคุณไม่ได้ไปคิดในเวลาอดีตแต่คุณคิดในตอนปัจจุบันนี้ว่าปัจจุบันเนี้ยฉันคิดถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้มันผ่านมาแล้วใช่ไหมแล้วต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นคุณคิดตอนไหนเนี่ยก็คิดในปัจจุบันนี้แหละไม่ได้คิดในอดีตแต่คิดอยู่ถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนั่นน่ะในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นอดีตมันก็คือปัจจุบันที่มาในรูปของที่ผ่านมาแล้วไงปัจจุบันที่ผ่านมาแล้วคิดถึงเหตุการณ์นั้นตอนนี้ก็คิดถึงอยู่ตรงนี้นี่คือปัจจุบันนี้ส่วนอนาคตทั้งฝั่งก็คือที่เราคิดถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้10ปีหน้าแล้วมันจะเป็นยังไงยังไงแต่คุณคิดตอนไหนก็ตรงนั้นยังไม่มาแต่ว่าคิดอยู่ตอนนี้ประเด็นไอ้ที่ว่าเราคิดอยู่ตอนนี้มันคือตอนนี้ไงคือปัจจุบันประเด็นถ้าดูโดยทางเทคนิคนะอดีตมันก็คือปัจจุบันนั่นแหละอนาคตก็คือปัจจุบันนั่นแหละโดยอดีตเนี่ยคือการเราคิดถึงอยู่ในปัจจุบันในเรื่องที่ผ่านมาแล้วอนาคตก็คือเราคิดถึงอยู่ในปัจจุบันในเรื่องที่มันยังไม่มาถึงไอ้ความคิดที่เราคิดไปในอดีตก็ตามหรืออนาคตก็ตามท่านฟังความคิดเนี่ยมันอยู่ในปัจจุบันตอนนี้เลยเดี๋ยวนี้เมื่อกี้คุณคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอนาคตตอนนี้คุณคิดเรื่องอะไรคิดเรื่องอดีตอีก2นาทีข้างหน้าคุณจะคิดเรื่องอะไรยังไม่รู้ยังไม่มาถึงแต่มาถึงแล้วคุณจะคิดเรื่องอะไรก็อาจจะคิดเรื่องอนาคตอดีตก็แล้วแต่คือมันก็คิดอยู่ในกับปัจจุบันไงปัจจุบันเนี่ยคือจึงเป็นทุกขณะทุกขณะอยู่ในปัจจุบันพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนอย่างนี้ท่านฟังว่าถ้าเราจะไปคิดถึงอยู่แต่กับอดีตจิตใจที่เรากลับไปคิดถึงเรื่องอดีตอยู่เรื่อยคิดถึงเรื่องอดีตอยู่เรื่อยเนี่ยเพราะมันเหมือนกับว่ามีความยึดถืออยู่ตรงจุดนั้นไอ้ความยึดถืออยู่ตรงไหนเนี่ยนะมันจะกลับไปคิดถึงจุดนั้นอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยเพราะมันเหนียวมันเหนื่อยไงมันเชื่อมจิตของเราไปตรงนั้นเราก็จะกลับไปปมในอดีตซึ่งบางทีมันไม่ได้เป็นความคิดที่เป็นภาพชัดเจนตรงนี้อยู่แล้วเลยความยึดถือนี่มันอัตโนมัติมากๆทำให้บางทีเหตุการณ์บางอย่างในอดีตเป็นปมแล้วก็เป็นเงื่อนผูกมาถึงจนเป็นพฤติกรรมที่อยู่ในปัจจุบันหลายๆอย่างทุกฝั่งบางคนก็อารมณ์ร้ายก็เพราะว่าอาจจะเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวบางคนก็มีนิสัยแบบนี้แบบนี้อาการทางจิตประสาทแบบนี้แบบนี้เพราะเหตุการณ์ที่ผ่านมาแบบนั้นแบบนั้นจุดตัวเองบางทีก็จำไม่ได้แต่ว่าแบบความยึดถือมันฝังลงไปเป็นอาสวะต่อเนื่องกันมาแล้ว ็จึงมีอุปนิสัยแบบนี้เกิดขึ้นความยึดถือตรงนี้แหละทุกฝั่งมันเชื่อมกันมาถ้ามีอดีตตรงไหนนะทุกฝั่งอนาคตก็ต้องมาด้วยมันก็จะมีความคิดไปในลักษณะที่ว่าอดีตเป็นมาอย่างนี้โอ้ยอนาคตเนี่ยฉันจะแย่ไหมฉันจะตายไหมก็จะมีความกังวลใจไปในเรื่องความตายเรื่องภัยเรื่องอันตรายเรื่องทุกขเวทนาที่มันยังไม่มาถึงหรือไม่ก็จะบอกว่าคิดปรุงสรรปั้นแต่งไปแล้วว่าโอ้มันจะต้องดีรู้เลิศแบบนี้แบบนี้ไปในอนาคตนั้นมันมาด้วยกันอดีตอนาคตเนี่ยเป็นตามหลายที่มาด้วยกันเพราะฉะนั้นอย่างเคสที่ข้าพเจ้าได้ยกขึ้นตอนแรกเนี่ยว่าอดีตมีปมมากงี้ก็ถูกจับขังเอาไว้อนาคตต่อไปคิดว่ากลัวตายกลัวตายนี่นะทีนี้ประเด็นคือทั้งหมดนั่นก็ตามอ่ะคุณคิดอยู่ในปัจจุบันนั่นไงคุณคิดอยู่ในปัจจุบันว่าด้วยปมแบบนี้มีมาในอดีตทำให้ต่อไปในอนาคตก็กลัวว่าจะตายกลัวว่าจะได้ไม่ดีในปัจจุบันนะคุณคิดตอนนั้นอ่ะในปัจจุบันโดยที่ความคิดเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเป็นลักษณะที่เป็นอาสวะสั่งสมไว้ไม่ได้จะเป็นภาพเป็นเสียงหรือเป็นอะไรแต่เป็นพฤติกรรมที่สั่งสมไว้ที่ไหนในจิตจากอะไรจากการกระทำเมื่อไรในอดีตย้อนกลับไปแล้วพุ่งมุ่งหน้าต่อไปในอนาคตกลัวสิ่งนั้นกังวลสิ่งนี้มันจึงแบบมีการตอบสนองออกมาชนิดที่รุนแรงเป็นพฤติกรรมที่แบบว่าโวยวายขึ้นมากลัวนั่นนี่วิ่งหนีหรือว่ามีพฤติกรรมที่แบบว่าเป็นอาการทางจิตออกมาในปัจจุบันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะเพราะว่าคิดในอดีตอนาคตที่ก็คิดอยู่ในปัจจุบันนั่นแหละตรงนี้แหละท่านฟังประเด็นมันคือว่าถ้าเราเลิกอดีตเลิกอนาคตแบบอดีตก็ไม่ได้จะไปคิดถึงคนนั้นมันก็ผ่านมาแล้วเขาจะแกล้งเรานั่นนี่ก็ให้อภัยไม่มีปัญหามีเมตตามีอุเบกขาแผ่ไปให้ไม่ได้คิดปองร้ายไม่ได้คิดอาฆาตคนที่ทำไม่ดีกับเรามีเมตตามีการให้อภัยให้นั่นคือคุณจะตัดความเชื่อมโยงความยึดถือไปในอดีตในขณะเดียวกันความที่ว่าจะไปในอนาคตฉันจะกลัวตายนั่นนี่ตายก็ไม่กลัวหรอกเป็นยังไงก็เป็นบางทีมันก็ไม่แน่ที่ไม่ดีตอนนี้อยู่อย่างตาเท่าไซสิได้มาลูกก็นั้นมาหาขาหักก็บางทีมันก็กลายเป็นไม่ดีหรือที่ไม่ดีบางทีมันก็กลายเป็นดีอนาคตก็ยังไม่มาถึงนะตัดตรงนี้ตัดตรงความยึดถือของจิตที่มันจะเชื่อมโยงครอบคลุมไปในอนาคตนี่ตัดออกซะแล้วยังไงอยู่กับปัจจุบันอยู่ปัจจุบันยังไงเพราะบางทีมันก็เพลินไปในปัจจุบันก็ต้องเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของเงินเงินเป็นของคลอนแคลนเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ว่าเกิดได้ดับได้พอเราคิดได้อย่างนี้นะท่านฟังอยู่กับปัจจุบันแล้วเนี่ยด้วยสติสัมปชัญญะไม่ได้เพลินไปในปัจจุบันนะเพราะว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเนี่ยอดีตอนาคตมันก็อยู่ตามไหลเดียวกันบางทีเราเพลินไปในปัจจุบันเดี๋ยวมันก็ลอยไหลไปในอดีตได้บางทีเราเพลินไปในอดีตเดี๋ยวมันก็ลอยไหลไปในอนาคตได้เพราะมันอยู่กับปัจจุบันไงมันอยู่บนตามไหลเดียวกันแต่ในที่นี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของง่อนเง่นโดยความเป็นของคลอนแคลนเห็นปัจจุบันโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีสติสัมปชัญญะอยู่ณที่นี่เดี๋ยวนี้ที่มันอาจจะมีความคิดนึกไปนั่นธรรมดาแต่เห็นอดีตก็ตามอนาคตก็ตามปัจจุบันก็ตามโดยความเป็นของไม่เที่ยงอันนี้เราจะคลายความยึดถือแล้วก็แก้ปมต่างๆในทั้งหมดเลยนะผมที่เป็นอดีตมาว่าฉันต้องมีพฤติกรรมแบบนี้ฉันนิสัยแบบนี้จะกังวลไปในเรื่องอนาคตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคุณจะแก้ได้จากจุดที่เราเข้าใจปัจจุบันนั่นเองเข้าใจปัจจุบันว่ามันไม่เที่ยงนะณปัจจุบันนี่แหละคุณทำให้ดีเนี่ยอนาคตจะเป็นยังไงมันก็กำหนดขึ้นอยู่กับปัจจุบันที่เราทำแต่ปัจจุบันเราทำดีอนาคตมันอาจจะดีไม่ดีมันเป็นเรื่องของอนาคตถูกไหมเราอยู่กับปัจจุบันโดยความมีสติสัมปชัญญะทำสิ่งที่ดีเนี่ยนะคำว่าดีเนี่ยนะหมายความว่าปฏิบัติตามมรรค8 คุณปฏิบัติตามมรรค8ในปัจจุบันอนาคตหรออาจจะมีโควิด25อาจจะมีวัคซีนที่ฉีดเข็มเดียวแล้วอยู่ได้10ปีเลยก็เป็นเรื่องของอนาคตนะอาจจะมีอาจจะไม่มีแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีความสุขพระเจ้าจึงอยากจะเน้นมาจุดนี้ท่านฟังว่าในเงื่อนไขทางสังคมเรื่องราวต่างๆอะไรมากมายเนี่ยนะบางคนเนี่ยสุขมากๆทุกข์มากๆนี่ก็เจอมาหมดแล้วล่ะแต่เกินอายุ60 70ขึ้นไปเนี่ยสุขมากๆนี่ก็เคยมาแล้วทุกข์มากๆนี่ก็เคยมาแล้วจะไปเที่ยวไหนดูอะไรกินอะไรมันก็สุขทุกข์มันก็ผ่านมาแล้วนะนี่นะมันไม่ได้ว่าจะเห็นอนาคตหรือจะไปพอใจในอดีตนะแต่ว่าให้อยู่กับปัจจุบันด้วยความที่ว่าเห็นโดยอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ได้ไหมนี่สำคัญเราจะทำยังไงให้จิตของเราเนี่ยอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์เพราะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์คือคุณอยู่เหนืออดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่เหนือได้ด้วยสติสัมปชัญญะเหนืออย่างนี้เขาเรียกว่าเหนือโลกเหนือโลกก็อยู่ในโลกนี่แหละไม่ใช่เป็นคนหลุดโลกบางคนจะคิดว่าโอ้ยฟังเทศฟังธรรมแล้วเดี๋ยวก็นั่งหลับตาเฉยๆยิ้มคนเดียวโอ้ยเพื่อนบ้านเห็นก็จะว่าโอ้คนนี้เพี้ยนหรือเปล่าน้อไม่ใช่ก็ธรรมดานี่แหละท่านฟังแต่ว่าเข้าใจอดีตอนาคตและปัจจุบันอยู่อย่างถูกต้องเราสามารถที่จะแบบปล่อยวางจิตใจเราให้สบายมีเงื่อนไขปัจจัยอันใดในโลกผ่านมาทางตาทางหูเนี่ยเราเห็นอยู่กับปัจจุบันนั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงด้วยสติสัมปชัญญะอันนี้เป็นการกระทำที่ถูกต้องนี่คือเรื่องในจิตใจนะเพราะว่าเรื่องในทางโลกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเอองั้นฉันก็ไม่ได้สนใจอดีตใครทำมายังไงฉันเป็นมายังไงไม่แคร์หรือว่าก็ไม่ได้สนใจในอนาคตว่าเฮ้ยอะไรมันจะเกิดขึ้นจะเป็นไปยังไงก็ไม่แคร์ไม่ใช่นะเพราะนั้นก็สุดตรงไปกิเลสมันเอาเราสองทางเราจะทำความเข้าใจในที่นี้เราก็ต้องเรียนรู้จากอดีตไงโดยไม่ยึดติดกับอดีตเราก็ต้องวางแผนในอนาคตไงโดยไม่มั่นหมายในอนาคตว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เรียนรู้จากอดีตทำปัจจุบันให้ดีอนาคตไม่ต้องคาดหวังต้องการจะยกตัวอย่างอย่างข้าพเจ้าจัดรายการธรรมรับรุณนี่ถ้าคิดว่าเออฉันก็จะต้องอยู่กับปัจจุบันไม่ต้องคิดถึงอดีตอนาคตอย่างนี้ใช่ปะเอางั้นอาทิตย์หน้าจะจัดเรื่องอะไรนี่เราไม่ต้องคิดหรอเอ้ข่าวที่แล้วท่านผู้ฟังมีคำถามอะไรไม่ต้องมาตอบเหรอมันไม่ใช่จุดนั้นนะเรื่องการงานเนี่ยเราก็ต้องทำไปใช่ไหมมีการวางแผนอนาคตมีการดูฟีดแบ็กจากอดีตอันนี้เราทำไปแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยที่ทำอยู่ณทุกวันทุกวันเนี่ยมันจึงต้องโฟกัสอยู่กับปัจจุบันเอางั้นเราต้องดีไซน์มีระบบในการงานที่เราจะทำออกแบบระบบมาให้ดีในการที่จะไม่ให้จิตใจมันไปพะว้าพะวงในเรื่องอดีตอนาคตในขณะเดียวกันเราต้องมีช่วงเวลาที่เราก็ต้องมองย้อนกลับไปมองย้อนกลับไปเรียนรู้อะไรบ้างคิดไปข้างหน้าว่าจะวางแผนยังไงบ้างต้องมีช่วงเวลาที่เราต้องคิดต้องนึกเรื่องที่ผ่านตมานี่แหละท่านผู้ฟังว่าเอ้าเรายองย้อนกลับไปดูสิว่าเอ๊ะถ้ามีเหตุการณ์ในอดีตอันไหนที่เราจะกลับไปแก้ได้ยังไงนะนั่นน่ะคือจุดที่คิดว่าเป็นฟีดแบ็กเป็นตัวที่จะนำมาเปรียบเทียบดูว่าเอ๊ะปัจจุบันเราควรจะทำอะไรเราคิดนึกไปถึงอนาคตดูสิว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรเราจะสร้างอะไรเราจะไปยังไงแล้วเราให้มีระบบในการที่จะทำปัจจุบันนี้ให้มันมีความเหมาะสมถูกต้องดีงามถ้าท่านผู้ฟังได้ฟังในช่วงของใต้ร่มพุทธบททุกวันพุธในสัปดาห์ก่อนนี่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของอิทธิบาท4พูดถึงความที่ว่ากลางวันอย่างไรกลางคืนอย่างนั้นก่อนเป็นเช่นไรต่อไปก็ให้เป็นเช่นนั้นคือลักษณะที่ว่าเราต้องมีซิสเต็มมีระบบในการที่จะทำงานคิดระบบตรงนี้ขึ้นมานี่แหละเป็นตัวอย่างในการใช้งานแต่ไปฟังรายละเอียดในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของอิทธิบาท4ไว้เนี่ยท่านฟังจะเข้าใจในเรื่องของหัวข้อแม่บทรายละเอียดของความหมายต่างๆแต่จะไม่ได้พูดถึงตัวอย่างเอาไว้ตัวอย่างเนี่ยมาพูดในตอนนี้แหละ ช่วงของสมการชีวิตว่าเรานึกไปในอดีตดูเรานึกไปในอนาคตดูมีอะไรที่เราจะทำไหมในปัจจุบันนี้สิ่งที่มันจะติดในอดีตมาฟังเตียกจะเพิ่มเติมให้ว่าเอาถ้าเราติดขัดข้องอยู่ในอดีตแล้วมันคือลักษณะของการผูกเวรที่เกิดมีขึ้นในสิ่งที่ผ่านมาหรือลักษณะของความติดข้องที่จะกังวลว่าในข้างหน้าจะมาเนี่ยคือกลัวตายเราจะมีวิธีการป้องกันให้จิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปถูกผูกไว้ด้วยอดีตอนาคตนั้นแต่ให้อยู่กับปัจจุบันได้โดยการมีสติสัมปชัญญะและปัญญาได้ท่านพระสารีบุตรได้กล่าวถึงอุบายในการที่จะกำจัดความอาฆาตในการที่จะกำจัดความผูกเวรเอาไว้อยู่9ข้อด้วยกันลักษณะการผูกเวรลักษณะความอาฆาตมันจะเกิดขึ้นในลักษณะไหนในอดีตเรื่องราวที่ผ่านมาเนี่ยนะเราจะละมันก็ต้องละตรงที่มันผูกกันเอาไว้มันจะเกิดได้จาก3แนวทางคือเกิดกับตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักหรือว่าคนที่เราเกลียดถ้าเขาทำไม่ดีกับเราทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับเราไม่ว่าวางแผนที่จะทำหรือกำลังทำอยู่หรือได้ทำไปแล้วเนี่ยแล้วเราคิดว่าโอ้โหนี่มันทำไม่ดีกับเราเลยนะเนี่ยไอ้จุดนี้แหละความอาฆาตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหรือกับคนที่เรารักว่าโอ้ยนี่มาทำไม่ดีกันกับคนที่เรารักเราก็จะเคืองด้วยมันจะไปคล้องอยู่ในจุดนี้ในอดีตที่ผ่านมานะหรือในอนาคตที่จะเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ถ้ากับคนที่เราไม่ชอบคนที่เราเกลียดเขาเนี่ยไปทำดีกับคนที่เราไม่ชอบทำดีกับอีกฝ่ายหนึ่งทำดีกับฝ่ายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าจะวางแผนว่าจะทำผ่านมาแล้วหรือว่ากำลังทำอยู่ก็ตามไอ้ความขัดข้องหมองมัวขุ่นเคืองใจนึกย้อนไปในอดีตมันจะเกิดขึ้นณจุดนั้นเราจะกำจัดได้เราต้องกำจัดตรงนั้นแหละเราต้องกำจัดความอาฆาตในข้อนั้นๆว่ากับตัวเราเองกับคนที่เรารักหรือกับคนที่เราเกลียดคือไม่ใช่หรอกว่าเขาจะมาทำไม่ดีกับตัวเราหรือกับคนที่เรารักสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นสิ่งดีก็ได้ไงเหมือนอย่างเรื่องตะเท่าไซนี่แหละว่าโอ้ยหมาตัวนี้นำเคราะห์ร้ายมาให้เพราะว่าลูกนั้นร่วงหล่นจากม้าขาหักมันไม่แน่ในกรณีนี้มันก็กลายเป็นเรื่องดีไม่ต้องไปเสียชีวิตในการรบไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารหรือถ้าเราจะมาคิดว่าโอ้ยคนนี้เนี่ยมาทำดีกันกับคนที่เราไม่ชอบก็ทำดีให้กับคนที่เราไม่ชอบเราก็จึงไม่พอใจพูดกับคาดเขามันก็ไม่แน่มันอาจจะเป็นเรื่องไม่ดีก็ได้เห็นแง่มุมตรงนี้นะตรงฝั่งก็ไม่ใช่ว่าเขาทำเรื่องดีกับคนที่เราไม่ชอบบางทีมันก็อาจจะเป็นการมีมาแล้วก็อาจจะตกจากหลังม้า ก็ได้ไม่แน่ด้วยการใคร่ครวญคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังความอาฆาตความผูกเวรเนี่ยมันจะลดลงไปเราจะปลดไอ้ตะขอปลดล็อกตรงนี้ได้ปมระหว่างพี่น้องเนี่ยนะหรือปมในครอบครัวเนี่ยนะหรือว่าปมในหมู่ญาติเนี่ยนะที่มาตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยมันจะถูกปลดได้ด้วยความเข้าใจตรงนี้เออนี่คิดเลยนะคิดใคร่ครวญพิจารณาให้ดีเห็นความไม่เที่ยงในปัจจุบันนี่แหละของเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วทั้งตัวเราเองคนอื่นคนที่เรารักหรือเกลียดในสิ่งที่ทำเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็ตามเราจะปลดล็อกจากในอดีตได้ในขณะเดียวกันเรื่องที่เป็นไปในอนาคตท่านผู้ฟังที่ว่าจะทำไงไม่ให้กลัวแบบมีปัญหากังวลนั่นนี่คนเรามันกลัวท่านผู้ฟังมันสุดจบกันตรงจุดที่ว่าตายหรือไม่สำเร็จกลัวผิดพลาดนั่นนี่ก็คือมันจะจบตรงตายนั่นแหละถ้าตายแล้วเนี่ยมันจบเลยกลัวไม่สำเร็จกลัวถูกด่าถูกว่ากดแบบแล้วเป็นยังไงโอ้เสียชื่อเสียงแล้วเป็นยังไงโอ้ไม่ดีมันแล้วเป็นยังไงว่ากลุ้มใจแล้วไงมันก็จะมาจบที่ว่ากลุ้มใจจนตายนั่นแหละในจุดที่ว่าตายนี่แหละเราจะมีความกังวลใจประเด็นคือเราจะทำไงไม่ให้เราจะต้องไปกังวลในความตายที่จะมาในเบื้องหน้า จะปลดล็อกจากจุดที่จะมาในอนาคตนี่อันนี้พระพุทธเจ้าบอกไว้รวบรวมมาในอังคุตรนิกายถ้าเราทำสี่อย่างนี้ได้ท่านผู้ฟังเราจะไม่กลัวความตายที่จะมีมาในเบื้องหน้าท่านว่าสี่อย่างนี้คืออะไรคือการที่เราไม่ประมาทในการละกายทุจริตแล้วก็บำเพ็ญกายสุจริตการที่เราไม่ประมาทในการละวจีทุจริตบำเพ็ญวจีสุจริตการที่เราไม่ประมาทในการละมโนทุจริตบำเพ็ญมโนสุจริตการที่เราไม่ประมาทในการละมิจฉาทิฏฐิบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิเรามีสี่อย่างนี้นะท่านฟังเราจะไม่กลัวความตายที่จะมีมาในเบื้องหน้าอนาคตจะมาเป็นยังไงเนี่ยเราจะไม่กังวลใจเลยนะจะว่าเฮ้ยโควิด25หรอหรือมันจะมีวัคซีนแล้วจะได้ฉีดเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะไม่กังวลใจในข้อนี้เลยคำว่าไม่กังวลใจหมายความว่าคุณไม่กลัวไม่แบบขุ่นข้องหมองใจมีการวางแผนเอาไว้ก็ธรรมดาใช่ไหมล่ะว่าพรุ่งนี้จะไปไหนอาทิตย์หน้าจะทำอะไรก็ธรรมดาแต่ว่าจะไม่กังวลไม่กลัวความกลัวชนิดที่เป็นอกุศลเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นพอไม่เกิดขึ้นแล้วจิตใจเราเป็นยังไงเอาคุณก็ทำอยู่ในปัจจุบันนี้ไงทำอะไรล่ะเอาก็มีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตแล้วก็มีสมาธิในปัจจุบันนี้ไงเห็นปัจจุบันนี้โดยความเป็นของไม่เที่ยงคุณก็ปลดล็อกในอดีตได้ไงทำปัจจุบันนี้ให้ดีดีไงคือดีกายวาจาใจดีสัมมาทิฏฐิดีอนาคตก็ไม่มีปัญหาแล้วดีก็ปลดล็อกได้เนี่ยมันคือเป็นอิสระในปัจจุบันเลยนะทุกฝั่งเราจะอยู่เหนือสุขอยู่เหนือทุกข์ในข้อนี้ได้ข้าพเจ้าอยากให้ท่านผู้ฟังได้ลองคิดดูว่าถ้าสมมุติว่ามีตัวเรามาจากอนาคตแล้วก็มาบอกเราด้วยข้อมูลอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนกับบางทีเราต้องการจะกลับไปในอดีตบอกตัวเราในอดีตนั่นแหละทีนี้มีตัวเราจากอนาคตมาบอกตัวเราในตอนนี้เขาจะบอกอะไรกับเราดวงจะเท่าใสสิเออแกก็มีทุกขเวทนาเกิดขึ้นเอ้าเช่นมาหายไปเออแกก็เห็นความเป็นของไม่เที่ยงแล้วแกทำอะไรแกก็ไม่ได้ไปขโมยของใครไม่ได้ด่าใครไม่ได้คิดพยาบาทใครอันนั้นก็เป็นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตแล้วก็มีสมาธิถี่ด้วยนะอยู่อย่างปัจจุบันนั้นก็มีความสุขดีอนาคตเป็นมาอย่างไรมันออกมากลับมาอีกตัวหนึ่งก็ไม่มีปัญหาเหตุการณ์ที่เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นก็มีสัมมาทิฏฐิละมิจฉาทิฏฐิในความที่ว่าจะต้องเพลิดเพลินกำหนัดยินดีไปตามก็รักษากายวาจาใจให้มันดีให้มันบริสุทธิ์อยู่กับมรรคแปดปัจจุบันแกก็ดีอดีตผ่านมาอุ้ยมาหายไปแล้วมันเอาตัวใหม่มาจะไปว่ามันทำไมกะก็ไม่เป็นไรไม่มีความอาฆาตไม่มีความผูกเวรพอเหตุการณ์ดำเนินต่อไปโอ้ลูกตกจากหลังม้าขาหักโอ้ยแทนที่จะไปด่าว่าตีม้าความคิดที่ว่าจะอาฆาตว่าเอ้ยมันจะมาทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคนที่เรารักไม่ได้มีความอาฆาตในข้อนี้เพราะอะไรเพราะมันก็ไม่แน่บางทีอาจจะไม่ดีก็ได้อาจจะดีก็ได้เห็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บความอาฆาตความผูกเวรไม่มีกับมาเมื่อปัจจุบันทำอะไรเอาปัจจุบันก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ผิดศีลมีกายวาจาใจอันเป็นสุจริตมีสัมมาทิฏฐิไม่เบียดเบียนมันไม่ทำร้ายใครก็อยู่ไปได้ในปัจจุบันเห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงได้ต่อมาก็จะมาเกณฑ์ทหารไปก็ไม่มีปัญหาไปไม่ได้เพราะว่าขามันหักก็ต่อไปแล้วต่อไปอีกในนิทานเรื่องนี้ท่านฟังเป็นอุทาหรณ์สอนใจอย่างดีที่มีธรรมะประกอบอยู่ในหลายเรื่องทีเดียวแต่เท่าไซในอนาคตเถอะสมมติมีจะไปบอกอะไรกับตาเท่าไซในปัจจุบันตอนที่ม้าหายไปนั้นโอ้ยจะเท่าใส่ในอนาคตก็จะบอกว่าเออหน้าก็ทำใจสบายไว้ทำเหมือนเดิมนั่นแหละเอาแล้วตาเท่าใส่ในอนาคตจะไปบอกกับตาเท่าใส่ในปัจจุบันยังไงว่าหมามันมีตัวใหม่เพิ่มขึ้นมาด้วยตาเท่าใส่ในอนาคตก็จะบอกว่าก็เหมือนเดิมนั่นแหละทำใจให้สบายไว้ทำเหมือนเดิมตั้งอยู่ในศีลธรรม แล้วแต่เท่าใส่ในอนาคตจะไปบอกแต่เท่าใส่ตอนที่ลูกขาหักยังไงอ่ะก็จะไปดอดร้อนใจทำใจให้สบายเดี๋ยวมันก็โอเคเองล่ะก็ทำความดีต่อไปเป็นอย่างนี้นะแล้วตัวเราจะมาบอกอะไรกับตัวเราในปัจจุบันนี้แน่นอนว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าว่าไปแล้วให้ตั้งอยู่ในความดีเหมือนเดิมต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยคุณฟังเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราทำอะไรในปัจจุบันล่ะที่ให้จิตใจของเราที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เคยไปหรอกอดีตอนาคตในจิตใจมันอยู่ในปัจจุบันตลอดเป็นกระแสที่อยู่ปัจจุบันตลอดตลอดเหมือนกระแสไฟเหมือนกระแสน้ำที่เป็นปัจจุบันตลอดเราจึงจะต้องเห็นปัจจุบันให้มันเข้าใจถูกต้องอย่านะอย่าเพลินไปในปัจจุบันนะถ้าเพลินไปในปัจจุบันมันจะไหลไปตามอดีตอนาคตได้แต่ให้เห็นปัจจุบันด้วยความเป็นของไม่เที่ยงในทุกสิ่งอย่างที่มากระทบผ่านทางตาทางหูสิ่งที่จะช่วยเหลือในข้อนี้ได้ทุกฝังข้าพเจ้าอยากจะฝากไว้ในตอนใต้ของรายการเพราะว่าไอ้ที่ว่ากายวาจาใจอันเป็นสุจริตเนี่ยมันก็กว้างเราจะเจาะจงลงมาพูดถึงหลักธรรมะในเจ็ดข้อที่ท่านฟังสามารถจะนำไปใช้ได้ทันทีในปัจจุบันนี้อันดับแรกท่านฟังก็คือว่าต้องรู้จักฝึกที่จะอยู่คนเดียวบ้างจะทำยังไงให้เมื่อเวลาที่เราอยู่คนเดียวแล้วมันไม่เบื่อไม่สังกตายเซ็งความเบื่อเซ็งเนี่ยเป็นมโนทุจริตนะไม่ดีเราฝึกอยู่คนเดียวในการที่จะทำจิตใจของเราให้มันดีอยู่ได้ไม่เบื่อไม่รำคาญไม่น้อยใจอันนี้ฝึกให้ดีนี่ก็ที่หนึ่งข้อที่สองต้องรู้จักในการที่จะหาความสุขในภายในโดยที่ไม่ต้องพึ่งจากสิ่งภายนอกต้องรู้จักฝึกทำให้ได้ในปัจจุบันนี้อยู่แล้วไม่เบื่อหาความสุขในภายในคือบางคนอาจจะอยู่คนเดียวได้แต่ว่าอยู่กับทีวีอยู่กับเกมกดคอมพิวเตอร์หรืออยู่กับโทรศัพท์มือถือไม่ๆๆอันนี้ให้หัดมาหาความสุขในภายในนี่คือข้อที่2ที่เราควรจะทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ฝึกทำอยู่ในปัจจุบันนี้ให้ได้ก่อนที่เราจะอายุมากขึ้นไปในข้อที่3นั้นก็จะต้องมีการรักษาสุขภาพหมายถึงในการที่จะรู้ประมาณในการบริโภคในการที่จะนอนให้ถูกเวลาในการที่จะออกกำลังกายรักษาสุขภาพให้มีความแข็งแรงก็ตามสภาพนะบางคนเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ก็แข็งแรงตามความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเอาเท่าที่มันจะได้รักษาสุขภาพให้ดีแล้วก็ถัดมาข้อที่4ท่านผู้ฟังเราต้องรู้จักแบ่งเวลาใช้เวลาให้ถูกต้องเหมาะสมโดยเฉพาะยิ่งในสังคมปัจจุบันที่มันมีเรื่องราวหลายอย่างทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้คนนั้นคนนี้เราเอาปัจจุบันของเรานี่แหละใช้เวลาในปัจจุบันให้ถูกต้องในการที่จะแบ่งเวลาทำเรื่องนั้นทำเรื่องนี้ให้มันครบถ้วนรอบคอบแบ่งเวลาให้ถูกเดี๋ยวใช้เวลาส่วนใหญ่ไปในเรื่องการบันเทิงหรือเรื่องการงานอย่างเดียวก็ต้องมาในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องการศึกษาความรู้การงานก็ต้องไม่ทิ้งการพักผ่อนก็ต้องดูต้องฝึกใช้เวลาให้ถูกต้องในปัจจุบันถัดมาก็ที่5ท่านฟังเราต้องมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรก็ว่ากัลยาณมิตรนั้นก็ดูจากความที่ว่าเขามีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาตอนนี้การทำความดีของเราที่กระทำอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เรียกเป็นการสั่งสมความทรงจำที่ดีเป็นการสั่งสมอาสวะที่ดีๆเราต้องรู้จักสั่งสมสะสมเรื่องที่ดีๆในชีวิตโดยการทำความดีทางกายทางวาจาไว้เพื่อที่จะสืบทอดต่อให้เป็นทายาทความดีคำว่าทายาทความดีนั้นหมายความว่าความดีเนี่ยไม่ให้มันมาสุดจบที่ตัวเราโดยเราไม่ทำต่อแต่เรารู้จักที่จะทำความดีต่อเนื่องไปทำความดีต่อไปต่อไปให้คนรุ่นต่อๆไปได้เห็นความดีความดีก็สืบต่อๆไปเราก็สร้างทายาทของความดีขึ้นมาตัวเราอาจจะไม่ได้มีลูกอาจจะไม่ได้มีสามีหรือภรรยาอยู่คนเดียวก็อาจจะมีคนอื่นๆที่เขาเห็นความดีของเราที่เราทิ้งไว้มอบไว้ชีวิตในปัจจุบันของเราเนี่ยมันจะไม่มีความเบื่อเซ็งไม่มีความสังกตายแต่มีเป้าหมายที่เราจะดำเนินชีวิตของเราทำอยู่ต่อไปได้ฝากไว้ทุกฝั่งในช่วงท้ายของรายการ สมการชีวิตที่ประเด็นวันนี้เราพูดถึงเรื่องในอดีตที่ผ่านมาเรื่องในอนาคตที่มันยังไม่มาถึงเราจะอยู่กับปัจจุบันยังไงให้ถูกต้องไม่เผลอเพลินเพลิดเพลินไปในปัจจุบันนี่แหละคือกระแสของชีวิตของเรามันจะเป็นไปแบบนี้ตามไทม์ไลน์ตามเส้นเวลาไปแล้วดูแล้วให้ไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างชีวิตของเรานั้นก็จะมีความผาสุกขึ้นมาได้ในช่วงของสมการชีวิตนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถที่จะติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือว่าที่เว็บไซต์ donhaisok.fm กับพระเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร